Modern Sabahlar başlıyor. Oktay. Günaydın canım, günaydın. Ne yani? Ne bileyim, böyle bir sanki böyle bir şey başladık, bilmiyorum, tavırlı başladık yani. Hayır canım, olur mu ya? Niye olur, tavırlı başladık? Hoş geldin. Aa, hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Devam ediyor sevgili dinleyiciler, günaydın. Günaydın. Size de tavrımız yok. Yok. Bilmiyorum, benim sesimde bir tavır var da kime olduğunu ben çözemiyorum. Kaşlarını düzeltirsen geçecek sesindeki tavır. Ha, iyi olur. Kaşların biraz böyle aşağıya doğruydu. O otomatik sese de yansıyor. Düzelt bak şimdi. Şöyle yapayım. Ha. Gerdireyim. Bakın tebessüm, tebessüm şeklini bak aldı. Bak ne kadar güzel. Ay canım, canım, canım. Bugün ay, kaçı? Dördü. Bugün ayın kaba bir hesapla dördü. Dört Ağustos Perşembe. Güzel bir Ankara sabahı yine. Efendim de söyleyeyim. Yine senin Cem'e bir hava yani güzel, evet, güzel olacağı benzeyen bir hava. Bir sıkıntımız olacağını zannetmiyorum, hava ile ilgili bir derdimiz olacağını ne zannetmiyorum. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. En büyük korkumuz bir yağmur yağması falandı. Bunu almayalım falan dedik. O da olmadı. Rahatız yani. Bu konuda herhangi bir açıklamamız olmayacak. Ama gündem durmuyor Fahir. Hava nasıl olursa olsun gündem durmuyor. Yapma gündem ya, devam ediyor yani. Yapma onu, ya. Onu yani sen beğen beğenme. Bir şekilde akıyor i̇ster gidiyor yani. İster beğenme. İster beğen, ister beğenme diyen belirebilir. Şimdi kötü haberler var. Yani güzel haberler var. Düşünülmesi gereken haberler var. Nereden başlayalım Fahir? Önce güzel bir boşanma haberi güzel gider valla. Aslında boşanık da bu çift devam eden bir davası sonuçlanmış. Ha. Şeyin mi? Kim olabilir ki ya? Tahminin varsa ben onu bekliyorum. Çok yoksa boşanan var ya, o yüzden ben şimdi hiç tanımadığımız bir çift bu. Ne işleri var gazetede? Ne bileyim, bir şey verdikleri. O da bize bir neşe olsun diye mi? Aslında zenginin malı köşesinde de alabilirdik bunu. Çünkü nafaka, ha, istediğin nafaka. Oktay, o konusuyla. Konu tamamen nafakayla alakalıymış da. Hadi ya, boşanıklara girmez mi? Boşanıklara girmez. Daha güzel bir boşanık varsa olur. Daha güzel boşanık. Yani hani boşanmış da güzel devam ettiriyor ilişkisini. O mu? Ha, yani arkadaşını, dostluğunu, işte ne bileyim, daha mutlu bir yaşam. Yani aradı, görüşüyorlar falan. Yok öyle değil yani. Boşanık gör, güzel, sağlam, kavgalı mavgalı boşanmışlar falan. Öyle sıkı mıkı. Sıkı yani, daktaydı yani. Hiç görüşmeyen yani. Yani hiç görüşmeyen. Ha, onu daha bu yok ya. Onu bulamadım bugün. Kimmişti bunlar? Top model Linda Evangelista. Aa, 46. Linda. Aa. Boşanmış mı Linda Evangelista? Tabii canım, çok olmuş. Bir dönem belli bir yaş üstünün gerçekten beğenisini, takdirini kazanmış değerli bir mankenimizdir. Zengin iş adamlarından François Henri Pinault, 49. Boşanmış. Ne zaman boşanmış? Bir süre önce boşanmış. Teşekkür ederim. Bir de bebekleri var bunların. Augustin. 4 yaşındaki bir hiç çocuğa yakışıklı. Augustin diye isim konur mu ya? Niye ya? August. Ne zaman olmuş demiş? Ağustos'ta demiş. O zaman demiş, Ağustos'ta olsun demiş. Amanın dostlar, yetişin. Allah Allah, ne oldu şimdi ya? Valla ben de anlamadım. Aynı espriyi Sezar yapıyor, Ağustos yapıyor, bir problem olmuyor. Oluyor da Oktay demiş. Ben yapınca atlar geliyor ya. Niye problem oluyor diyorsunuz. Ya bu arada Augustin yine çok iyi Fahir. Niye? Biliyorsun David Beckham'la Beckham çiftinin oğullarına koyduğu ismi. Ne o en son? Seven. Sebep? 7 numaralı formayı giydiği için. Yani işte oradan yakalayabilirsin. Bir tip espri varsa. Belki aralarında bir esprisi vardır Victoria ile falan. Victoria. Seven. Ne bileyim. Seven deyince hiçbir şey konuşmamışlar ve bakışmışlar sadece. Bakışmışlar. Tamam ya, belki aralarında bir esprisi vardır Oktay yani. O yüzden Augustin 4 yaşında yakışıklı bir arkadaşımız, küçük kardeşimiz. Onun demiş bakımları için demiş, çünkü bakıcı tutmam lazım demiş. 32 bin euro nafaka istiyorum demiş. Ya 32 bin euro. 32 bin euroya mı baktıracakmış ayda? Ha, sadece onu söylemiş. Ben demiş zaten yani masraflarını karşılıyorum. Bebeğim demiş ama demiş. Orada Linda Hanım'ın numarası yazıyor mu? Bakayım. Ya da numara bir şekilde dediğim ulaşılabilecek bir şey var. Ben bakarım. Yemin ediyorum çocuk bakarım. İş başvurusu mu? Hiç kıkı bu da çıkamam. Ya dolaylı bir iş başvurusu zaten bu. Ha, yani daha doğrusu iş ilanı. 15 bin dolar falan 15 bin euro bana yeter. 32 bin euroya falan gerek yok. Ama görsen nasıl haylaz bir çocuk bu Augustin. Onun ağzını burnunu öperim ben. Yerim onu, yerim. Yerim Oktay, yerim. Vallahi öyle Fahir, yani sonra şey yapma. Ya al çocuğun da senin olsun falan filan diye sinirli bir şekilde gelme yani. Bırak o çocuğu. Bırak o çocuğun filmini diye ondan sonra o evden çıkarsın ya. Ya yok canım, ben yok. Linda Hanım'a da saygım sonsuzdur. Melek yavrusu Augustine'dir. Senin amacın Augustine'e bakmak mı? Linda ya benim saygım var. Saygım var Linda'ya, yani. konuşmak mı? Yani tamam. Sohbet imkanı. Ha, sohbet imkanı mı? Yani bir iş vesilesi. Ya, hangisi iş vesilesi yani? Olur, normal sohbet edilir yani sonuçta. Ben demiş bu çocuğa demiş yalnız bakamam. François demiş. Bir tane şeyle anlaşıyorlar o zaman. Bağıra bağıra konuşmuş. Şimdiki karısı da Selma Hayek biliyorsun şeyin. Kim? Bu adamın. Hadi ya. Tabii tabii. Adama bak ya. Onunla beraber şu anda. Aa. Evliler hatta. O şey Linda'yla evlenmemişlerdi. Gayrimenkul. Evli miymiş? Evli olmasına bakar nasıl? Evlidir herhalde. Ben demiş bakamam demiş. Tam gün demiş çocuk bakıcısı tutacağım tam demiş. Tam gün çocuk bayağı iyi demek ki. Ya. Demek nerede ki yatırıyor pahalı, bunlar ya? 32 bin şey euro. Vallahi güzel para. Temiz 32 para. Bin, 32 bin euro civarında bir şey. Yaz öyle onları çok fazla etrafta yaymamak lazım. Bir sürü çocuklara bakan insanlar var. Onlar duyarlarsa bu rakamı bütün piyasa alt üst olabilir Oktay. Ya zaten çok zor bulunmuyor mu? O çok zor bulunuyor. Çok da kolay kaybediliyor. Bir yani çocuğu bakımını şey yapacak kişiler çok zor bulunuyor. Benim takip ettiğim kadarıyla. Bir de ev temizleme için gelecek olan görevliler çok zor bulunuyor. Bu ikisi. Bu ikisi gerçekten çok zor çok bulunuyor. Zor. Bir kaybettin mi bir daha bulabilene aşk sıkı olsun. Sıkı sıkıya sarılacaksın. Dört elle sarılacaksın. Gerçekten öyle. Oktay çok teşekkür ederim. Ne demek? Kusura kalma. Biraz böyle biraz can sıkıcı gibi başladık ama. Sonra toparladık güzel ama. Güzel sonra güzel toparladık. Güzel devam edecek. Benim yarım uyuyor hala. Yarın mı uyuyor? Hı hı. Bir yarım uyuyor öbür yarım bir şey değil. Böyle de bir şarkımız vardı onu da birazdan dinleyeceğiz onu da şey yapmayalım yani. O da durduk yere biten bir şarkı değil. Az sonra dinleyeceğiniz şarkılardan sadece biri. Sadece biri. İçlerinden bir sembol diye düşünebilirsiniz. 8.29 hatta 30 oldu saatimiz. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemimize bakmaya devam edelim. Neler var? Biraz sevindirim Oktay ya. Biraz bir yüzümüz gülsün ya. Bir güleç yüzü olalım ya. Sevindireyim mi? Heyecanlandırayım mı yoksa? Ya heyecan dediğin böyle tahrik tipi bir şey mi? Ha, tarih tipi bir şey mi? Ha, tarih tipi yok yani ben soruyorum canım nasıl olduğunu merak ettim. Ona göre hazırlık yapacağım kendime. Valla 5 hafta aslanlarla aynı kafeste yaşayacak adamın hikayesi var. O seni heyecanlandırır mı? Bayağı bir heyecanlandırır. Geceli gündüzlü yalnız. Geceli gündüzlü. Aha, yani, yatılı yani. Yatılı tabii tabii hiç çıkmadan. Hiç çıkmadan. Uyuyacak uyanacak. Bana kalkacak. Uyar yani. Ukrayna'da bir adam var Alexander. Of. Filisenko. Filisenko. Soyadı da enteresan. Birazcık ya. Geç kalınca. Evet ya. Bütün herkes İğrenç bir haber oldu yani. Evet, tabii. Birazcık soyadını vermek de geç kalınca. Bu mudur ya? Bu değil olmaması lazım ya. İşte benim hatam hemen önceden bakmak lazım ona. Ukrayna'da Alexander Plisenko 5 hafta 2 aslanla birlikte aynı kafeste yaşayacakmış. Güleşecek mi? Valla güleşecek yeri geldiği zaman. Aynı kaptan yiyecek yeri gelecek. Aynı kaptan yiyecekler zaten ayrı bir şey yok. Ondan sonra internet aracılığıyla da kamuoyuyla paylaşacağım demiş. Atbaşı mı yiyecekler? Ben bir aslan kafesinde atbaşı görmüştüm de o yüzden. Atbaşı yiyor değil mi bunlar? Yoksa ara sıra mı atbaşı yerler? Vallahi atı yediler de başını mı bırakmışlar? Mesela bizde bazı insanlar balık yiyip başını bırakırlar ya. Bazı insanlar da sırf balığın kafasını yer mesela. Onun gibi bazı yok öyle bir insan bilmiyorum yani de. Belki de aslan öyledir. Yemiş yemiştir kafasını bırakmıştır. Yandan da annesi de en lezzetli yeri orası. Demiş annesi. Demiş. Demişsin. Alexander'ın amacı aslanların yaşam koşullarını iyileştirmek demiş. Yani kendi mi orada? Avlanma anlamında mı nedir? Yok canım, yani temizlik memizlik yemez mi yapamıyor ya bu Alexander'a çok özür dilerim ama yemez mi? Ben her ilk yemez. Soruyu sormak istiyorum bu kaplanlar yemez. Aslanları. Güzel yedirirsen böyle özellikle de aslanlara yulaflı besliyorlarmış. O da tabii tıkıyor. Aslanı tıkıyor. Yani canı istemez. Benim de mesela dün güzel güzel bir sürü şey vardı dolapta. Tamam. Fakat tıkandığım için hiç yiyemedim. Öyle düşün. Yani daha doğrusu evinde bir buzdolabı. Sürekli açacaksın diye bir kaide yok. Ayrıca tam bu adam da onlara bir temizliği şeyi falan gösterecek yani. Nasıl temizlik için dışarı çıkacakmış adam? Hayır canım hani onların şartlarını iyileştirmek demek aslan dedin kabahatinde oraya yapıyor affedersin yediği kafese pisliyor. Tamam. İşte orada. Ama aslan da sonuç olarak kedi cinsi bir şey olduğu için felis yani. Felis diye başlamıyor mu aslanın? Ha, gömüyor diyorsun. Tabi o da böyle bir en azından gömmese bile gömüyormuş hareketi yapıyordur ya yani. Tamam bir eşeler bir şeyler yapardı. Oktay benim dediğim şey hani o iki hafta boyunca neyse bu aslanlar benim bildiğim sağlam yer. Sağlam yer sağlam yiyende sağlam gömmesi lazım diye biliyorum ben. Yani sağlam gömmesi lazım ama adam onları temizleyecek. Daha böyle işte ne bileyim bakımlarını falanını filanı onlarla uğraşacak diye düşünüyorum. Ama alışkanlık oluşturmak istiyormuş. Esas amacım o demiş. Kime? İnsanlara mı? Kendi... Aslanlara. Aslanların davranışlarında bazı alışkanlık bazı değişiklikler olur. Yapacağım. Ve hayatları daha kaliteli yaşamaları için bu değişiklikleri yapmam gerekiyor. Kaliteli yaşam deyince de benim sinirlerim, tüylerim diken diken oluyor. Keyifli yaşam deyince? Keyifli yaşamla aynı benim. Hangisi sence biraz daha ağır? Bence keyifli yaşam. Keyifli yaşamda. Keyifli yaşam zaten bir şeyin içinde keyif varsa bitti. Tamam onu. Keyif ötesi yaşam mı yoksa kaliteli yaşam mı? Oktay sabah vallahi. Çıkaracağız. Şurayı çıkaracağız. İstifra edeceğim lütfen. Yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada duş yapmak ve tuvalet ihtiyacını karşılamak için kafesten çıkacağını söylemiş. Ay kendi tamam kendi aslanların kabahatini temizleyecek diye ben söylüyordum. Bu nasıl demiş cesaret falan filan diye sorunca gazeteci. Bu kadar çılgın olamazsın Alexander. Resim yapıyorum demiş. Yemek yiyorum. Onlarla yemek beraber yiyorum, uyuyorum resim demiş. Yapıyorum. Ondan sonra kafese giriyorum, gidiyorum. Öyle öyle yomlu yemli konuşuyor işte ya. Çok sinirli. Yani 5 hafta biraz uzun bir süre ya. Bir hafta falan olsa ben yine... Hayır sonuçta nereye falan... varmaya çalışıyormuş? Sonuçta para toplayacak işte. Kim için? Özel hayvanat bahçeleri konusunda farkındalık yaratmak ve bu hayvanat bahçelerinin durumunun daha iyi hale gelmesi için... Para kafes... topluyorum demiş. Para demiş topluyorum demiş. 5 hafta demiş takılacağım. Valla yani sonuçta ne diyeyim? Bunun bir anası babası yok mu? Bir karısı efendime söyleyeyim bir sevdiceği. Bir abisi kulağından yani çekip yani çıkaracak mı? Ulan oğlum diyecek birisi yok mu hakikaten yani? Ya da hakkımı helal etmiyorum diyecek birisi yok mu? Lütfen rica ediyorum. Yani yarın öbür gün çıkacak gazetede üzülmeyeceğim ondan sonra. Yedi diye değil mi? Aslanlar yedi diye. Ben aslanların buradan bir ismini kısmını bir kısmını yesin bir şey olsun ama yani hakikaten üzülmeyeceğim. Kayta ve Samson. Bu da aslanların ismi. Bu da aslanların isimleri. Kayta. Kayta. Samson değil de ben o Kayta'dan çok... Aşk-ı Memnu'daki o şey değil miydi ya Kayta? Ne? Onun ismi de Kayta değil miydi? Servis Katya, elemanı. Katya. Ha Kayta. Ne? Kayta değil mi? Katya ya. Ha Katya'ydı o. Bir harf değişimi bak nelere mal oldu o kadar. Yani yarın bir gün bakın bu kaplanlara da aslanlara da suç bulmayın. Evet, kimse yani, kimse bulmaz. Yarın bugün katil aslanlar diye çıkarsa bu adamı yedi. Ne yapsın diye. Ben sadece şey derim afiyet olsun az bile. Benim huyum bu der yani. Benim huyum bu der işin içinden çıkar. 37 yaşında üstsüz atladı diye bir şey var geçiyorum onu Fahri. Yok canım rejim yapanlarla ilgili bir haber ver ben vereyim mi bir tane? Hadi ver. Ya rejim yapanlar hakikaten böyle çok mağdur oluyorlar falan filan ama esas... dikkat edilmesi gereken kilo veriyor falan. Mesela sen rejim yaptın Oktay. Yani dikkat ettin diyelim. Dikkat ettin diyelim. Yani rejim yapmadın. O yüzden senin için geçerli. Ben sende öyle bir şey gözlemlemedim. New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi. Aa, tıp fakültesine bak. Evet ya doğru. Albert Einstein Tıp Fakültesi. Gittik biz oraya gördük. Albert Einstein. Albert Einstein Tıp Fakültesi. Ne alakası var Albert Einstein Tıp Fakültesi? Ya bir gelmiş oraya gelmiş işte bir şeye mi gelmiş? Zamanında mı gelmiş? SSK'lıyken gitmiş mi? Bir ara çalışmıştı biliyorsun Einstein. SGK'lı oldu. O dönem Bağkurluyken mi gitmiş? Çalıştı üniversite mi vermiş şey. Adını? Tabii canım çalıştı değil ya gitmiş işte bir muayene olmuş. Siz kimsiniz Einstein'ım ben falan. Aha o zaman hemen şey yapalım falan. Tam kuruluş aşamasında öyle ha, diye okudum biz de bir isim ben. Arıyorduk iyi oldu ha, sizi bulduğumuz evet, diye. Evet gittiği bir hastane. Ha, Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde kilo vermeye çalışanlar da beyinden yavaş yavaş gittiği gözlemlenmiş. Beyin mi eriyormuş? Beyin eriyormuş resmen. Beyin orada bakmışlar Oktay. Beyne neyle bakılıyordu mesela neyle bakabiliriz? Ultrasonla bakabilir miyiz? Beyne neyle bakıyoruz yok, ya? Yok onunla bakmayalım. MR'la bakılır mı? Bakılır. MR'la bakılırsa pişittir bir şey yok, olmaz. Yok olmaz. MR'la bakabiliriz. MR'la ve bakmışlar bak. Adamın %4'lük bir kısmı kalmış. Ancak onunla kurtarabilmişler. E tabi beyinden de gidiyordur zaten ya. Ya hayır beyin hücrelerinin birbirini yediğini kanıtlamış. Beyin hücreleri birbirini yemeye başlıyor adeta. Çünkü beyin hücreleri aç. Çünkü vücut aç. Ne oluyor? Beyne yemek gitmiyor. Beyne bir tek ne gidiyor? Oksijen gidiyor. O da gittiği kadarıyla. Ne yapacakmışız peki? O zaman bütün diyet yapanlar mı yoksa böyle saçma vallahi, sapan diyet tipi saçma, şeyler hareketlere girenler mi? Galiba. Yeterli besin alamayan beyin hücreleri son çare olarak birbirini yemekte buluyor. Birbirini et yadık diyerek birbirlerini yiyorlar. Vücut bu durumu yağ asidi üreterek cevap veriyor. Neyse dolayısıyla işler karışıyor yani. İşler karışıyor hakikaten. Rejim yapıldığı halde kilo verilmemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu diyorlar. Ama yani kaybediyoruz ama beyin hücrelerimizden kaybediyoruz. Onların da benim bildiğim kadarıyla belli bir şey var kısıtlı yani. Beyin birbirini yediğinden yağların yakılması söz konusu değil diyor. Değil yani. Maalesef. Bu muymuş ya, bu mu yani, güzel güzel bir sürü diyet haberi varken bizim verdiğimiz haber bu mu? Ha, dikkat etsinler diye diyorum ya şimdi. Ha, öyle her gazetede gördüğümüz her şeye atlamayalım diyorsun yani. Yani en azından internette gördüklerimize inan. O da değil yani, ne bileyim. Bunu daha bugün vardı ya, karpuz diyeti mi bilmem ne diyeti diye 50 tane diyet çeşidi var şimdi bugün daha karpuzlar gazetelerde. Karpuzlar bu ara bir güzelleşti mi? Yok ya, içi şey oldu karpuzların. Ne, hışır mı? İçi biraz hafif oldu böyle. Ya yok, ben geçen... Tadı güzel ama içi biraz yumuşak. Ben yemin ediyorum dün bayağı uzun süredir yemediğim kadar güzellikte bir karpuz yedim. Yemin et Fahir. Vallahi yemin ederim. Yemin billah te. Onu cuma günü diyeyim Oktay. Tamam, o zaman yarın yemin ettireceğim ben. Yemin billah konusunu yarın konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ay, en fazla kazanan aktör vardı ya. Ha. Ona da bir bakalım mı? Yok mu, söyledik ya. Leonardo DiCaprio demiştik ya. Ha. O işte şeyde, o bisiklet turuna çıkmış New York'ta dün. Ha. Bu şeydeki kızla beraber, dedikoducu kız var ya. Ha, Gossip Girl. Oradaki Blake Lively mi ne, o kız gıybetçi var ya. Gıybetçi kız mı, dedikoducu değil, kız mı? Değil. Gıybet kızları o başka. O başka mı? O bizim burada yayınlıyor. Ha, bu kızları. O dedikoducu kız da onunla beraber çok hoş bir aşk yaşıyorlar Fahir. Ve bisikletlerine binmişler New York sokaklarında turla herkesin gözünün önünde. O kadar New York'ta gezdim. Bir şöyle bir hayretini gördüm ben ya. Ne? Ünlülerden. Hayrettin hangi Hayrettin? Sen bilmiyorsun değil mi onu? Hayır. Hayrettin var ya, bizim Ege'ye benzeyen Hayrettin. Daha doğrusu Ege bir dönem Hayrettin'e benzemişti. Saç kesimiyle. Aa, bu şey televizyona çıkan Hayrettin. Televizyona çıkan, başka da bir şekilde anlatamazdım, doğru. Ne işte, bir kanala çıkıyordu ya Hayrettin, dişleri böyle şey. Aynı yaptım Fahir. Onu nerede gördün? Onu gördüm. Ya keşke gidip bana, neyse ya ben ne göreceğim. Yapacaktım gidip? Ha, yok, hayır. Vurmuşsun. Ay, özür dilerim, vurmuşsun. Yanında arkadaşlarla beraber geziyorum. Ben de Allah'tan, bak New York'ta değilim. New York'ta nasıl hapishaneye gireceğim diye düşünüyordum. Bu yüzden Hayrettin'i görsem girerim. Girer, kesin girerdim. Bir de şey, garip konuşuyorlardı zaten. Kimle? Arkadaşıyla beraber. Bir kıza hediye almaya çalışıyorlardı. Ha, sesli mi konuşuyorlardı? Sesli bağıra konuşuyorlardı. diye. Hmm. Tabii o, yani biraz ben şey yaptım, yuvarladım. Biraz yuvarladım. Evet. Yoksa ne dedi? Ama 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler. Tabii aynı şey. Ya ama yani şöyle bir sokakta bir şey göremedik ya. Bir ünlü göremedin mi ya? Gerçi gördük, şeyi gördük ya. Kimi? Ben sana anlatmadım değil mi Fahir bunları? Yok ya, bana anlatma. Ben senin Barcelona anlarında yüzünden Amerika şeyini konuşamadık. Evet abi, 3 ay artık geleli bayağı zaman oldu senin, o yüzden. Şeyi gördük sokakta, bir Robin Williams'ı gördük. Onu sahnede gördük zaten, o önemli değil de. Sayılmaz. O sayılmaz, bir de Gabriel Byrne'ı gördük. O kimdi ya? Gabriel Byrne var ya. Olağan şüphelerdeki adam var ya. Hangisi? O bir tane şey olan, en son ölen. En son ölen vardı bütün planı. Kevin Spacey mi? Stigmata diye bir film vardı, hatırlıyor musun? Hayır. Onu da mı hatırlamıyorum? Anlatamadım. Tipini görsen kesin bilirsin Fahir. Tipini görsem. Ben kesin sana içeride göstereyim. Onu da sokakta çapkınlık yaparken gördüm. Ya ciddi misin? Ya. O adam biraz yaşını başını almış değil mi? Yaşını başını almış biri ama yanındaki hanımefendi gayet... Yaşını başını optimum. Yani. O derece diyorsun. Optimum ilişki buna denir diye Didem ile birbirimize baktık. Biraz da şişmanlamış tabi. Tabi yani. Biraz da keyfi de yerindeydi. Filmden sonra biraz saldı. Bıraktı. Öyle bir onu gör. Ama şu böyle bisiklet üzerinde falan kimseyi görmedik. Hadi yani. Ya. Bir de nerede, ne tip bir yerde bisiklete biniyorlar. DiCaprio'yu görsen tanır mısın? Aa, tanırım tabi canım, tanımam. O da beni tanır için garibi. Nasıl? Hadi bir şarkı çalalım lafından sonra. Hadi neyse Oktay, onu bir anlatsana. Aa, nasıl? Tanımaz mı ya? O da beni tanır böyle karşılıklı. Neyse Oktay görsen. Onu bir anlatsana. Şöyle olur abi bak. Şöyle bir değişiklik olsun dedim ya, günlerdir insanların içi dışı gedidrayt oldu. Evet. Ya bir değiştirdim, iyi yapmışım değil mi? Çok güzel yapmışsın. Eline Fahir. Koluma sağlık değil mi? Eline koluna sağlık. Hemen randıman aldık bundan. Çok teşekkür ediyorum. Yine bekleriz. Evinde atomu parçalamaya çalışan İsveçli yakalandı. Yakalanmış, gözaltına alınmış. Evinde... Kaç kere diyorlar bunu evinizde yapmayın diyorlar. Televizyonlarda ben seyrettim. Bunu evinizde uygulamayın diyorlar, yapmayın diyorlar. Dinleyen kim abi? Hiç. Ya dinleyen var tabii, kendini tutan da var ama tutamayan da varmış. Tutaman. Doğru, tutaman. Ben de yani eğer atomu parçalayacak gücüm olsa, ya şu kadar birazcık takat hissetsem kendimi, gider şimdi yaparım. Yani zaten bu adamın da gücü olduğundan değil Fahir. İşte bir deniyor, bir şey yapıyor, bir ortamı karıştırıyor. İsveçli. Parçalayacağından değil yoksa yani. Adam hemen polis tarafından gözaltına alınmış. Adamın evinde neler bulunmuş biliyor musun? Neler? Radyum, amerikyum, uranyum. Bu de, bu ne lan demişler. Amerikyum demiş. Üstüne yazıyor muymuş? Ameridyum. Böyle kavanozlarda ameridyum. Yazıyor tabii canım. O uranyum. Şeyler var ya, setler var ya. Ha. Şey baharatlıklar. Aha. Onlara koymuş. Radyumu falan hep ona koymuş. Zaten oradan ya. Şey yapmışlar. Ama oradan cam, camsa iyi yani sıhhi. Yani sonuçta bir şeye girmez. Camda olması güzel bir şey. Yasa dışı yollardan nükleer materyal elde etmek suçuyla gözaltına. Onu nereden elde ediyorlar yasa dışı yollardan nükleer abi, madde? Abi her şeyin bir meraklısı var ya. Yani ben pazarı hiç... var diyorsun var yani. Var tabii canım. Yani... Mesela böyle şeyler oluyor işte sosyete pazarı, Nişantaşlı pazarı falan pazarı filan pazarı. Tabii yani ilgilendikten sonra bulursun. Yasa dışı... Da ne yapacaksın? Element pazarı. Ne yapacaksın? Nükleer maddeyi ne yapacaksın? Yani nükleer madde benim yani ben bir şey yapacağım lan değil yani. Gidip nane almayı tercih ederim yani yasa dışı git yollardan. Git kuru nane al ya. Git kuru taze şey al, biber al, karabiber al. Şey yap, ne kadar güzel tatlı. Sumak al. Hiçbir şey alamıyorsan. Bir sumağı ben sevmiyorum galiba Oktay, kusura bakma da. Yani tabii canım yani seversin sevmezsin o ayrı da Fahir. Al yani, sen yine bulunsun evde. Kekik al. Sonuçta naneyi saymış mıydın? Saymıştık evet. Hocam. Çünkü anne kokusu. Anne kokusu, ana kokusu değil mi? Yani. Evet bunu da. Ne yapacaksınız siz beyefendi bunu demişler. Bundan sonra ben demiş. Kendime ha. Kadar aldım. Ben kendim müptelasıyım. Atomu parçalamak istiyorum. Atom parçalandığı zaman nasıl bir şey olur? Evde onu görmek istedim. Onun için bu kadar malzeme var elimde demişler. Ondan sonra tabi diyerek adamı karakola davet etmişler. Hı-hı. Sonra efendim olaylar. Olaylar birbirini kovalamış. Tabi burada gene şeye sirayet, yargıya sirayet ettiği için olay. Bir yere kadar konuşabiliyoruz. Bir yere kadar. Ki konuştuğumuz yerde karakola kadar olan. Tabii. Daha sonrasında tabii ki onu evinde da yetkililer. Ama hiç karakolla falan alakası olmayan bir gelişme de var. Onu da hızlıca verelim. Değer Oktay'cığım verelim. Şeyi biliyorsun, Cambridge Düşesi artık biliyoruz Düşes'in kim olduğunu. Kate. Evet, Catherine. Catherine olası bir kaçırılma olayına karşı özel hava kuvvetleri var biliyorsun. SAS. Hı hı. SAS komandoları tarafından eğitim almış ya da alacak. Çünkü çeşitli yerlerde aldı ya da alacak diye haber aldı, var. Aldı, almalı, alacak istiyorum. Bütün İngiliz kraliyet aileleri mensuplarına da bu verilsin. Mensuplarına bu eğitim veriliyor. Prens falan aldı bunu. Şey mi öğretecekler ondan yani? Birisi de şöyle saldırdığında bazı adamlar vardır böyle hani bir iki numara bilir de onları ya eşlerine, sevdiceklerine falan bir öğretmek için. Bak şimdi adam mesela geldi ya, sana. Ya öyle adam var mı ya? Böyle sarıldı tamam mı? O zaman direkt böyle... Böyle yapışıyorsun buraya tamam ve böyle vuruyorsun yani. Ya Didem de bilir ama mesela Didem hiç bana anlatmadı, öğretmedi öyle şeyler. Ya Didem gibi sana anlatmıyor. Oktay'cığım sana şimdi birisi biri böyle vurduğu zaman mesela böyle tutacaksa eli böyle yapacaksın falan diye hiç göstermedi. Hiç göstermedi mi? Ben de hiç heyecanlanmadım. Belki onu hissettiği için göstermemiştir. Biliyorsun Didem siyah kuşak sahibi. Diyorsun. Bilmiyor musun sen onu? Yok be. Hadi canım. Bu yaşıma dalga mı geçiyorsun? Hayır. Bilmiyor muydun sen onu? Hayır. Bir dakika sevgili dinleyiciler. Oktay'ın ama Didem... bıraktı yani. Çok oldu. İyi olmuş bıraktı. Siyah kuşak ne? Aikido. Hadi canım bilmiyor musun gerçekten Fahir? Ya vallahi Oktay ya. Uyduruyorsun abi biliyoruz. Konuştuk seninle canım bunu kaç kere? Hiç konuşmadık Oktay. Şaka lan şaka, ne alakası var? Ay yüreğimi ağzıma getirdin çocuk sen de Allah'ın iyiliğini ver. Ya keşke şaka demeseydim ya. Her istediğimi yaptırırdım bundan sonra sana. Ya, efendim? Ya, öyle bir şey olsa zaten bilirdim. Oğlum Didem'e söylerim bak diye. Ama bir değişik oldun değil mi Fahir? Evet içim bir gıcıklandı. Ne değişik olacağım ben? Şey diye oğlum zaten bakışların kendini ele verdi Oktay. Hadi ya. Bakışlarından anladım ben. Ne yaptın bakışlarım fel fecir mi okudu gözlerim? Niye öyle bir şey dedin Oktay? Şimdi durduk yere. Ne bileyim sen şey yaptın Fahir. Ha benim yüzümden. Benden ötürü yani. Senden ötürü benden ötürü ikimiz ortak çıktı. Ama yani eşlerin ben öyle birbirlerine hareket anlattıklarını hiç gözümde canlandıramıyorum. Adamlar hanımefendileri anlatır. Şimdi birisi mesela tamam işte eş yani neyse. Böyle ilk böyle dizini böyle buraya vuracaksın. Ay dedi. Necati git demiyor mu ya sevgilisi ya da karısı ya da ona? Hayır canım onlar anlaşıyorlar zaten o noktaya geldiyse adam anlatma noktasına geldiyse. Zaten birçok sohbeti daha önceden anlatıp şey ısınmışlardır diyorsun ya. Yani dolayısıyla öyle şeyler var ama yani evde de yani. Vallahi işte kocası değil de özel SAS komandoları var onları anlattırıyor Kate. Düşes yüksek profilli bir hedef haline gelmiş sebep. Yani olası bir kaçırılma, bir şey yapma. Kaçırıp da ne yapacaklar? Niye kaçırsınlar Kate'i ya? Son derece... Prens varken Kate kaçırılır mı? Aa, olur mu? Esas prenses. Esas prenses kaçırılır. Esas prenses. Ama evli prenses kaçırılmaz benim bildiğim. İngiltere'de de yasak diye biliyorum. Öyle mi? Evli prenses kaçırılmaz mı? Ayıp diye biliyorum yani. Şimdi şu... Yasalara aykırı olması bir yana ayıp. Neler öğrenmiş biliyor musun? Ne bak öyle? Sen de bu kursunu gitsen acaba ya. Rehin alanlarla nasıl ilişki kuracaksın? Rehin alanlarla samimi bir ilişki kuracağız tabii ki. Veya mesafeli. Rehin alanına göre değişir. Nerede konuşacaksın? Çok mu konuşacaksın? Az mı konuşacaksın? Rehin uzak alan mı duracaksın? Kişiyle... Yakın mı duracaksın? Ondan sıcak, sonra... Sıcak, samimi, hoş bir sohbet, bir ev ortamı yaratacağız. Sıcak... Ama seviyeli. Seviyeli. Evet. Bir ilişki. İngiliz kraliyet ailesine yakışır şekilde. İkinci öğrendiği şey yatağında yabancı birini görmesi durumunda. Uyandığında mı? Uyandığında hemen konuşmaya başlaması önerilmiş. Hemen bir günaydın demesi öncelikle. Çünkü günaydın canım diye. Günaydın demesi. Yanağından şöyle. Çünkü yatağımızda bir başkasını bulduğumuz zaman günaydın dememiz bence ve, şart hoş. Evet ve... Sanki her şey normalmiş gibicesine davranmış. Evet. Mesela sen ne kimsin? Senin ne işin var bu falan ya, dersen. Karnına acıktın mı? Bir şeyler hazırlamamı ister misin? Ben sana bir kahvaltı hazırlayıp geleyim mesela. Sen istersen o esnada duş al. Ya ne bileyim ne konuşulur sabah yatağında adam bulunca da. Konuşacaksın işte abi. Yatağında yabancı birini gördüğün zaman. Ama bu sen yatağın içinde misin yoksa dışında mısın? O ayrıntı yok o burada. O ayrıntı ha. Yani çünkü ya şöyle yatağında diyorum. Yatağında birisi de yatıyorsa da. Ay pardon rahatsız. Mesela evet. Yani öyle bir şey yapmayacak, konuşacaksın. Ya da sen uyu ben sonra gelirim falan gibi. Reaksiyon vermeyeceksin. Vermeyeceksin, öyle aşırı şey yapmayacaksın. Baskıya dayanabilmesi için sözlü ve fiziksel testler uygulamışlar. Fiziksel test dediğin Kate'e... Elektrik tipi bir şey herhalde. Ne bileyim böyle hani kolunu bükmüşler. Nasıl, acıyor mu? Yok biraz anam deyince bırakmışlar. Böyle ayağını şey yapmışlar böyle. Arkaya doğru şey yapmışlar. Aklıma gelen tek işkence şey. Arkaya doğru böyle iyice o tarafa doğru böyle bükmüşler. Oraya parmaklarını da öne çekmişler Fahir o sırada. Sabah. Ondan sonra. Ne kadar fantazi dolu bir dünya var orada. Teşekkür ederim. Bu arada düşese kaçırılma sırasında kurtarma ekipleriyle iletişim kurması için şifreli mesajlar gösterilmiş. Şifre mesajlar mesela? Mesela acil durumda konuşurken bir laf edersin de mesela araya, bize sinyal veriyor, manyel veriyor diye anlarlar ya. Mesela canısı falan. Harry ile canısı diye konuşuyor. Ama normalde de ettiği bir laf olması lazım ki canısı çok uygun bu durumda. Evet. Yani çünkü ben bildiğim kadarıyla Kate Middleton şeye eşine canısı diyor. O ona ne diyor? O ona ne diyor ya? Sosyeteyim mi diyordu? Oktay şu an ifrazatım. İçim bulandı. Sen... Sosyeteyim mi? Oktay bir daha düşünsen. Kendi kendime içime bulandım. Tamam. Combo yaptım resmen. Bu seslerden onu anladım. Combo yapmışsın. Haberim yokken. Atlar giderken seriye de taktı. Bu arada sen şifreli bir laf mesela... edecek olsan Fahir. Mesela sen kaçırıldın. Evet. Ben de seni aradım. Ne haber abi falan diye böyle aradım. İşte ya bir şey olmuş falan. O tip şeyler konuşuyoruz tamam mı? Gün içerisinde. Sen kaçırıldığını bana nasıl söylersin? Bizim hiç öyle bak şifreli şeyimiz yok ya. Bir şifre belirleyelim bence aramızda. Ben şimdi zaten Oktay'cım diye konuşurum. Kaçırıldığım için zaten bir sinirli olduğum için. Ya ben sana direkt sorarım sen Oktay'cım dersen. Sen sinirli misin falan dersin. Sen ne oldu abi sinirli misin? Ne cımlı cımlı konuşuyorsun derim ben. Ne alakası var derim ben. O zaman yanındaki adam anlar falan. Düzgün konuş lan falan filan der. Kafana bir şey yapar. Ayağını böyle burkar. Ayağını böyle geriye doğru burkarken parmaklarını da beri yana burkar. Beri yana. O yüzden anlamaması lazım adamın. Bir yani. Şifre belirlememiz lazım. Bir şifre belirleyelim bir kaçırılma durumu. Bunca yıllık şey, bir aramızda şifre yok ha. Hemen söyle şifreyi söyle şeye gireceğiz. Çabuk şifre söyle Oktay. Yemek tipi bir şey yapalım bence. Hiç o zaman anlaşılmaz. Yani anlaşılmayacak yemek bir şey yapalım. Yemek tipi de ne anlaşılmayacak? Bir arada başka bir şey konuşmuyoruz ki ya. İşte o yüzden arada bir böyle bir normal demeniz mesela kek tipi bir şey. Mesela... Sen niye... Yemediğimiz bir şey olsun bari Oktay. Yediğimiz bir şeyden olursa bu sefer sıkıntı olur. Normal. Hayır biz her şeyi yiyoruz. Öyle de bir şeyimiz yok ki. Ayırt ettiğimiz bir şey yok ki. Ha ben mesela yok. Senin bamya tipi bir şey olabilir mesela. Ya o da denmez ki durduk yere yani yaz günü, kış günü hangi gün kaçırılacağımı bilmiyorum ki ben. Ben sana bamya yapayım mı desem mesela sen? Mesela sen kaçırılmış olsan ben seni arasam adam anlar. O zaman ben direkt seninle ne zaman Oktay'cım diye konuştuğumda sen bana bamyayı sor. Tamam. Ne diyeceğim ben, açık açık bamya mı diyeceğim sana yani. Yoksa ya bamya, bamya yapayım mı, yer akşam misin? Akşam bamya yaptık falan filan, seni de bekliyoruz tipi bir şey. Sen dedi ki mesela dünün bamyasını mı yedireceksiniz bana de mesela. Benim bamya yemediğimi bilmiyor musun diyeyim ben sana. Tamam. Sonra ben hemen telefonu kapatıp polisi mi arayayım? Direkt polisi. Ben ondan sonra ne yapılacağını bilmiyorum ki. Hadi ben mesela anladım. Şifreli mesaj verdin sen bana. Esas sorun ondan sonra esas, başlamıyor mu? Esas işi ondan sonra başlıyor Oktay. Bir de ben kaçırıldığım zaman ne yapacağım? İşte onu da sen düşün, bilemem yani. Sen kaçırılsan bir telefon hakkı verseler. Kimi ararsın Fahir? Seni ararım Oktay, kimi arayacağım? Ya ben ne yapacağım ya, beni niye arıyorsun abi? Ben beni arama abi. Başka kimi arayayım bir... abi, Pelin'i mi arayayım? Hayır, kim, ben ne yapacağım? Baran'ı ara bence, o kuvvetli. Aa doğru ya, Baran'ı. Gelir dağıtır mağıtır bir şey yapar ortalığı. Tamam. Ben öyle yapamam. Pardon, bir arkadaş vardı burada diye gelirim ben. Elimde karpuzla. Elimde boş gitmeyeyim diye. Evet, normal seslerimizi çıkararak devam edelim yayınımıza. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar bu şekilde devam ediyor sevgili. Kaldığı yerden devam ediyor. Kaldığı yerden. Bizim eskiden öyle bir tanıtımımız var mıydı? Kaldığı yerden. Kaldığı yerden devam edecek diye. Yoktu değil mi? Çok saçma. Şöyle bir aradım. Yok. Yok. Nerede maalesef kalıyorsun? Nereden devam edeceksin? Evet. Diyorum ki Fahir, bir hediyeleri yine havada uçuşturalım bugün. Ne diyorsun Oktay? Ne diyorsun? Hediye diyorsun. Onları diyorsun. Bir uçuşturalım diyorsun. Evet. Ben şöyle bir hediyelerimize bakıyorum. Hmm, oradan... Horrible Bosses. Patrondan kurtulma sanatına gene 10 Ağustos değil mi? Tabii Türkiye'de 12 Ağustos'ta gösterime girecek. Radyo Otu özel gösterimi, 84. Radyo Otu özel gösteriminde. Evet, 10 Ağustos çarşamba günü saat 21'de AFM Antalya sinemalarında seyretme imkanına sahip olacaksınız. Herkeşlerden önce. Ne kadar güzel. Davetiyeler havada uçuşacak. Onun dışında evet, her zaman olduğu gibi neşve paketimiz var Gordion Alışveriş Merkezi'nden. Evet, evet, bunlara sinema, sahip olabilirsiniz. Sinema biletleri, işte efendim yemekler falan filan, paketler. Falanlar filanlar. Ondan sonra bunları hep konuşacağız. Bunlar tabii hep bir vesile. Bir vesile, bir sohbet vesilesi olsun istiyoruz. Ne yapalım o zaman Oktay'cığım? Ya şifreli konuşma benim kafama takıldı biraz Fahir. Şifreli konuşan var mı arasında acaba ya? Mesleği gereği değil de böyle şifre belirlemiş olan. Sen niye Oktay'cığım dedin bu arada demin bana? Sinirlendim galiba. Benim ara ara böyle sinirim yükseliyor. Yani şifre tipi bir şey belirlemiş olan var mı? Ne tip şifreler mesela işe yarar? Nasıl mesela akılcı kullanılır? Mesela kart şifresi olarak ne kullanıyorsunuz? Bu şifreler yani öyle bir ne? Şey... Bir, ben kuramadım. Demin biz bir belirlemeye çalıştık. Belirleyemedik. Farkında mısın bilmiyorum yani. O kadar acemisiz ki konunun. Hiç ya böyle... Ben zamanında kriptoloji dersi alıp bırakmış mıydım? Almış kalmış mıydım? Ne öyle yoksa hiç almamış mıydın? Ben de hatırlamıyorum. Almış mıydım almamış mıydım? Onları tam bilemiyorum ya. Ya şifre ne olacak Oktay, kurban olayım ya. Ne güzel gıybet yapacaktık şurada Perşembe günü. Ha gıybet yapacaktık, doğru. Perşembe günü evet, şeyi yarın da yaparız Fahir. Şifreyi. Şifreyi yarın ama da yaparız. Ama gıybeti yarın yapamayız. Gıybeti Oktay. Yarın yapamayız, doğru. Sevgili dinleyiciler, bugün gıybet konusuna giriyoruz nihayet. Haftalardır konuştuğumuz, üzerinden hızlıca geçtiğimiz konunun ayrıntılarına bugün gireceğiz. Örnekleriyle gireceğiz. Evet, örnekleriyle. İsterseniz ilk örneği biz yapalım, ondan sonra dinleyicilerimiz gıybet yapma şansına sahip olsunlar. Mesela bu aralar hangi konuda gıybet ediyorsunuz? Sizlere soruyoruz. isim vermeden, değil mi? İsim vermek yok. Evet, isim vermek yok. Ya da isim verip olaydan mı bahsetmesinler acaba arayanlar? İkisinden biri, ikisinden biri olsun. Ya olay, sırf olayı anlatsın arayan kişi. Ben, sen bir olay anlat bize, ben de bir olay anlatayım sana. Mesela benim en son gıybet ettiğim konu bir evli diye bildiğim bir çiftin boşanmasıyla ilgiliydi. Canım onu ben de... Seninle gıybet ettik zaten. Bizim birbirimizle gıybet ettik ya hakikaten. Benim sen, de yani en sana anlattım ben işte onu. En son gıybetim işte insanların özel hayatı oluyor gıybet konusu. Hayır ama özel hayatta da özel hayatta ne yani? Tamam özel hayatta bir sürü şey var. Ha. Yayında anlatılamayacak bir şey mi? Hadi canım. Ya sorma. Peki doğru mu yoksa yani doğru mu derken doğruluk payı olabilecek bir şey mi yoksa tamamen uydurma... Şey yok mi? Canım gıybetin en güzel özelliği öyle doğruluk payı yani çok hafif varsa falan şey oluyorsun zaten yani koskoca adamlar yani gıybetin konusu böyle biraz daha şey olması lazım, net olmuş olması lazım. Özel alanda geçen bir konu mu? Özel alanda geçen bir konu. Onu teneffüste anlatırım ben sana. Teneffüste diyeceğim, yayında anlat. Dinleyicilerimize bir iki örnek vermiş olmamız gerekiyor. Evet. Pis radyocular olarak. Gıybet örneği vermen gerekiyor ya. Anlatmak lazım Fahir. Ya da başka bir şey seç. Evet, başka bir şey seçeyim ya. Başka bir şey seçeyim. İşin gücün gıybet yalnız ha. Hemen başka bir şey. Onu değil de başka bir şey anlat desen tıkanırdım. Ne anlatayım şimdi, benim en son yaptığım gıybet o diyor. Sen tabii başka bir şey seçin. Ne kadar güzel ya bu en kadar. En son gıybet. Yok değil mi? Yok. Yok, Hep bir özel hayat. Yani özel hayat dışında gıybet edebileceğim herhangi bir konu çıkmadı. Bence aslında gıybet var ya, o kadar hayatımıza girdi ki bu gıybet konusu. Oktay, içim bulandı galiba gıybet lafından. O zaman istersen konuşmayalım bu konuyu. Ya bence de konuşmayalım ya, gıybet konuşmasın. Var mı arayan dinleyicimiz bu arada? Evet, ben de biraz gıybet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. İsmini vermiyorum ama şu konuda gıybet ettim ben falan filan diyen yok değil mi? Olmadığına göre bence kapatalım bu konuyu ya, çok çirkinmiş. Çok çirkinmiş. İstersen yarın girelim bu konuya. Ya evet, o yarın da zaten konuşamayacağımız için otomatikman. Biz gerçi gıybetin hep kötü bir şey olduğundan bahsettik ve programlarımızda. Zaten ikiye ayrılır o. Bugün yaptığımız şeyde de aslında yani ne kadar kötü bir şey olduğunu bir kere daha ispatlamış olmadık mı? Gıybetin değil baby. Mi? Evet ya baby. Hakikaten güzel oldu. Böyle güzel de bir örnek vermiş olduk. İkiye ayrılır dediğin neydi? Bir saniye. Bir dakika. Ha işte geldi değil mi? İsim vermeden gıybet edecek şimdi dinleyeceğiz. İsim vermeden gıybet edenler. Valla havada kapar davetiyeyi ya, ben sana söyleyeyim. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır ben. Aa Bahadır Bey, hoş geldiniz. Gıybetçi Bahadır diye mi geçeceğiz bundan sonra sizi? Bugünden sonra öyle olsun. Hayır canım, hiçbir dinleyicimize ben gıybetçi şeyini çok özür dilerim ama şey olmaz. En fazla gurbetçi diyebiliriz ya. Yani. Gurbetçi diyebiliriz. Evet. Bir saniye. Ben kendime bir at göndereyim de. Evet, Bahadır Bey ayrılmayın. Ayrılmayın. Şöyle biraz da kenara kaçılın. Ben veteriner olduğum için mi at gönderiyorsun? Yok canım, biz kendimize gönderiyoruz. Ama isterseniz size de biraz gönderebilirim. Burada gizli bir gıybet seziyorum ben. Estağfurullah. Gizli gıybet. Bahadır Bey ve gizli gıybet anlayışı. Evet. Bahadır Bey hoş geldiniz. Merhaba. Eksik arkadaşla program yapmanın zorlukları hakkında gıybet edelim diyorum ben. Eksik arkadaş. Eksik arkadaş var olduğu zaman program yapmanın zorlukları. Bir de ondan söz edelim sonra. biraz sohbet etmek isterim çünkü. Buyurun. Zor günler geçirdim bugünlerde. Hadi ya. Ne oldu Bahadır Bey? Yardımcı olalım. Biz elimizden gelen bir şey yok, varsa. Yok, yapabileceğim. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Annemi kaybettim. Aa, boşuna sağ olsun. Sağ olsun. Biraz sıkıntılarımdan birazcık şöyle bir sohbetle sizin sayenizde uzaklaşayım istedim. Normal hayata dönmek istiyorum çünkü. Hep aynı konuya yoğunlaşınca insan. Çünkü gelen gidene hep aynı şeyi anlatıyorsunuz. Evet. Hep onun üstüne dönüyor. Başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey anlatayım istedim ben de. Çok iyi yaptınız Bahadır Bey. Sabahları sizi dinlemek günün gidişatını, morali, başlangıcını daha doğrusu değiştiriyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Vallahi ben şimdi iş yerime geldim. Geçenlerde kendime babalar günü hediyesi olarak bir MP3 player aldım. Onun radyosu da varmış. Evet. İyi de çekiyormuş. Bulunduğum yerde çekmiyor çünkü normal radyolar. Evet. Bu aslında çok daha önce yapmam gereken bir şeymiş. Yani bu alet bu kadar mı harika bir aletmiş? Gerçekten yani. Radyoyu keşfetmenin... Evet, dayanılmaz hafifliği. Bahadır Bey süpersiniz. Süpersiniz de utanıyoruz biz biraz. O yüzden ne demek? Teşekkür ederiz de. Yani ben MP3'e ettiği güzel lafları sanki bize ediyormuş gibi anladım. Hayır da ondan MP3, yani. MP3 alet olarak güzel değil. Sağladığı imkan olarak güzel. O da size ulaşma imkanı. Tamam. Ya Allah aşkına Bahadır Bey, kurban olurum yapmayın. Yani kurban oluruz da. Gıybet eden bir insan mısınızdır siz? Gıybet eden bir insan mıyım? Ben bir insanın yokluğunda o insan hakkında konuşmamaya çok özen gösteriyorum. Ama konuşunca da zevk alırım diyorsunuz. Yok, gerçekten bu prensibe uyuyorum ben. Değil mi? Yok, prensibe uyuyorum ben. Şöyle, annem bu konuda çok titizdi. Mesela küçükken tabii mahalle kadınları geldiğinde biz küçük olduğumuz için bizi adamdan saymadıkları için dedikodu ederlerdi. Ama mahalledeki arkadaşları falan annemin yani. Annem tamamen sessiz kalırdı. Ben onu gözlerdim. Yani bilinçli olarak hiçbir şey söylemezdi. Ve kadınlar kendi aralarında derlerdi ki bakın makbule yine sustu derlerdi. Yani hiçbir şey konuşmamak için. Bunu çok bilinçli olarak yapardı. Annem bu bilince nasıl erişti, nasıl bu kadar kararlı yaptı bilmiyorum ama onu örnek alıyorum kendime. Çünkü bir insan yokken hakkında bir şey söylemek onu savunmasız bir şekilde vurmak oluyor. Tabii canım. Ha, ama meşhurlar, ünlüler hakkında falan gıybet bol bol yapıyoruz. Yapıyoruz. O bir ayrı zevkli oluyor. O bir keyif ama yani. Ya, o bir zevk, evet. Ha, yani. Bilmem kaçıncı defa evlenmiş işte bu böyle yapmış milletin içinde falan, o özel bir zevk yani. Ya yüz yüze görüşmüyorsan zaten biriyle, evet, o yani. Gıybet de olmuyor. Ünlüler, tanımadım. Ünlüler o işe yarıyor bence yani. Topluca bir gıybet etme konusu oluşturuyorlar. Yani tanıyan tanımayan herkes birbiriyle bir araya geldiğinde İnsanların mesela, o ihtiyacını bir şekilde tatmin etmiş oluyorlar. Tabii otomatikman mesela yerli bir örnek vermeyeyim de alınmasınlar. Mesela Lindsay Lohan'dan söz edebilirsiniz yani. Hemen evet. Kafadan girebilirsiniz. Ya ne işte, iş yapıyor bu kadın falan filan diye bilirler. Ya da Amy Winehouse'un ölümünden diyebilirsiniz, evet. Ki o konuda da üzgünüm zaten. Evet. Hı-hı. O konuda hepimiz üzgünüz de. Hı hı. Yani bir insan yüzüne söyleme imkanınız yoksa arkasından konuşuyormuş gibi olmuyorsunuz zaten. Ünlülerde biraz söz konusu olan durum bu. Yani... Aslında bütün bu gıybetler de zaten ünlülerin işine yarıyor. Çünkü bir şekilde promosyon ve reklam çalışmasıdır bu da yani. Gıybetin bir iyi yönü daha ortaya çıktı. Bahadır Bey sayesinde. Herhalde öyle değil mi? Peki Bahadır Bey, o zaman size özel gösterim davetiyesi verelim mi? Haftaya çarşamba günü Horrible Bosses, gider misiniz? Yok, sinemaya gidecek morali bulamıyorum kendimde. Peki Gordon Anlaşma paketi verelim mi? Çok iyi olur. Biz geçen defakini çocuklar çok memnun olmuşlardı. Tamam, hadi bir daha verelim o zaman, bir daha ziyaret edin Gordon'u. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Aa, ne kadar güzel. İyisiyle kötüsüyle bütün özellikleri bir telefonda çıktı. Bir telefonda çıktı. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Bakalım. Bir daha yemin edersen falan daha güvenilir bir insan olduğunu yemin ederim. Hissedeceğim. Yemin ederim. Yemin ederim. Var mı dinleyicilerimizden gelen var, telefon? Daha telefonlar var ama şey var. Reklam, reklamasyon mu var? Reklamasyon o var. O zaman reklamlardan sonra konuşacağız dinleyicilerimizle. Evet. Gagalıyor. Oktay Bey, sizden bahsediyorlar. 9.30 oldu saatimiz. Gıybet konuşmaya devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz attığımızda hemen onu alalım. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşürüz efendim? İlhan Arıkan Bey efendim. Nasılsınız? Teşekkürler İlhan Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın İlhan Hanım. Merhabalar, günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Gıybet hakkında konuşuyoruz mu? Gıybet hakkında konuşuyoruz bugün. Siz de bir katkıda bulunmak istediniz galiba İlhan ablam. Kesinlikle. Ayıptır söylemesi İlhan ablam. Daha şuncacık bir çocukken bilirdim. O zaman da pek hoş gıybet ederlerdi. Evet, ben söylemeden sen söyledin Fahir. Evet, nasıl? Şimdi en son kimin hakkında gıybet yaptığını soracaksınız. Evet, evet. Kim değil de yani hangi konuda, o kişi hakkında nasıl konuştunuz, neydi konu? Ben bizzat kimin hakkında gıybet yaptığını söyleyeceğim. Peki tamam, olur, o da olur. Allah beni affetsin ama Fahir hakkında gıybet yapıyorsun saat 8.30'da. Aa, ciddi misin? Vallahi yüzüne karşı söylemiş gibi olmayayım Fahir tufuma. Aynen bu konu geçti. Şimdi matematikçilerle birlikte bir oturduk. İşte en son panelden bahsediyorlardı. Konu da sendin, ben ne yapabilirim şimdi? Şu oruç ağzımla Allah beni affetsin. İyi bir şeyler mi konuşuldu bari hakkımda? Hayırcığım, güzel bir şeyler konuşuldu ama ikimiz hakkında daha güzel bir şeyler konuşulmuş. Ne konuşulmuş, ne denmiş? İyi bir ikili demişler her panel için. Ya vallahi mi? Her panele böyle... Yeni bir ikili doğuyor. Muhteşem ikili. Ya çok özür dilerim, evet, ya. Evet, aynen. Ben buradayken yani evet. Ne biçim konular konuşuluyor ya? Ya pardon da Oktay, sen meteoroloji kongrelerine katılırken bizim sesimiz soluğumuz çıkmıyordu. Bugüne kadar hiçbir meteoroloji kongresine katıldın mı ben Fahir? Ya bilmiyorum. Sensiz katıldın. Hayır, ama şimdi Fahir'le bir ikili oluşturuyoruz diye bu ne kıskançlık? Bu ne yüzüme karşı bir resmen kıskançlık yani. Ben açık açık söylüyorum bunu. İnanırım çok yani. Evet. Bu ne yani? Ben, bir de ben burada otururken böyle bir flörtleşmeler, bir şeyler yani flörtleşmelerken matematikçi olarak yani. Sizde neski? Tabii ki canım, o zaten ona her zaman saygımız sonsuz. Yeni bir ikili mi doğuyor? Doğsun. Doğmasın demiyorum yani, ben. Doğsun tabii yani ki. Yani neden olmasın? Ben burada böyle bekliyorum aslında bir ikili doğmasını. Evet. Emeklilik hayatı da bir yere kadar yani sonuçta. Emeklilik hayatı bir yere kadar. İnsanın canı sıkılıyor. Tamam, ondan ilk panel ne zamansa oradayız yani. Hiç bir Oktay'ı da alırız. Ben de gerekirse matematik bölümüne tekrar gireceğim. Tekrar derken tekrar üniversite sınavına gireceğim, matematik bölümüne gireceğim. Kıskançlığım böylesi. Görüyor musun Fahir? Yani, kendimi feda edeyim. Beş sene matematik okumayı da alayım. Resmen niye okumayı göze alıyorsun? Zevkle okurum ya. böyle bir eğer bir üçlü çıkacaksa ben mezun olduktan sonra zevkle okurum. O zaman biz sana Fahri şeyi verdik. Matematikçi diplomasını verdik. Tamam, gerçekten ben çok... ne zaman geliyorum o radyoyu onu söyleyin. Ne zaman isterseniz hep kapımız açık. Kapımız her zaman açık. çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Güle güle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Görüşmek üzere derken panellerde falan yani yanlış anlaşılma olmasın. Çok iyi ya Fahir. Yani. Panellerde yeni ikililer, üçlüler mi oluşturursa? İkililer olur, üçlüler olur, ben, panel olur. Çok efendime iyi. Efendime söyleyeyim başka şeyler olur. Bunlar da biz hep beraber. Ben de bugün bir bölüme benim, gideyim bari. Hakikaten annem herhalde gurur duyar diye. Bir matematikçi olarak paneli gittiğimi de bilmiyor da. Söylemedin mi? Yani, yok söylemedim de söyleyeceğim canım. Zaten orada da matematikle ilgili çok bir şey söylemedim yani. Hakikaten şimdi ben şeyleri çok gıpta ediyorum böyle ne? Mezun olup bu kadar mesleğiyle zaman sonra ilgili bölümle şey. İlgili kendi bölümleriyle ilgili yani bilgileriyle ilgili bir şeyler hatırlayan insanlara ben gram bir şey hatırlamıyorum yani orta iki düzeydeyim. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz efendim? Hakan Torun ben. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk ya ben şey için aradım bu Ege Bey bu yayına hiç katkıda bulunmuyor yoktur nerededir bu niye böyle yapıyor? Bak bak bak. İki başınıza. İki başımıza. Evet. Zor şartlar altında yayın yaparken kendisi acaba nerededir? Ne güzel söylediniz. Burada radyomuz zaten bir taraftan tadilat altında. Çok zor şartlar altında biz burada. Yani başımıza bir şey düşmesin diye, başımıza bir şey gelmesin diye yani ne zorluklar içinde yapıyoruz. Gıybet gibi olmasın ama yani işte onun için. Hayır gıybet gibi gıybet gibi olmuyor Hakan Bey. Doğru. Söylediğiniz doğru yani. Yani biraz belki hani sizi de gaza getirip arkasından konuşturabilirim diye yapıyorum. Ya biz bir konuşmaya başlarsak kötü konuşacağız da o yüzden yayında olduğumuz için normal şöyle bir sohbet ortamında olsak neler söylerdik size de. Ya, yani acaba şey mi diye düşünüyorum böyle daha mı iyi acaba? Böyle daha iyi valla. Valla onu da sizin takdirinizi özlüyoruz yani. Yok yok hepinizi çok seviyoruz çok teşekkürler. Gerçi en çok hangimizi seviyorsunuz? Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Bu çirkin soruya bu dinleyicilerimiz. Çok yani işte geçen günkü geldin mi oğlum sorusu gibi annelerin klasik. Evet evet. En çok hangisini seviyorsun hangimizi seviyorsuna benzedi. Sizi ayıramayız canım olmaz öyle şey. Gerçekten değil mi? Tabii. Dinleyicilerimiz artık bu soruya karşı şey oldu. Tecrübelendiler evet, yani. Ya, et tırnaktan ayrılır mı Oktay? Bak diye yapıştırıyor cevabı. Ne diyeceksin yani. Hepiniz aynı yani daha soru bitmedi. Neden cevap geliyor ya? O yüzden bu sorunun yerine başka bir şey bulmamız lazım. Hayır. Çok teşekkür ediyoruz çok efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Günaydın. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz ya. Teşekkür ederiz ya. Yalnız bir zayıf gıybet oldu. Farkında mısın? Zayıf ya? Gıybet. Yani hayır, her telefonlar biraz zayıf oldu. Bizim dinleyicilerimiz demek ki sıfır gıybet. Sıfır gıybet. Sıfır gıybet politikası. Yani bence de zaten doğrusu o değil mi? Komşularla sıfır gıybet politikası. Oktay vallahi yoruyorsun beni bazen şurada at gönderesim hayvanları bu sıcakta koşturma ya. Gönderme dursun ya. Yeminle çatlarlar. Dalakları patlar ha hayvanların. Dalağı da şişmiş. Dalak da ne çirkin bir organizm ya. Bana bir tane güzel organizm söyle. Pankreas mı güzel? Evet. Nesi güzel pankreas insanın ya? Ağzını doldura doldura söylüyor. Dalak böyle bir ya yavan. Dalak da öyle. Hay hay dalağın bir yavanlığı var yani nasıl diyeyim bir avam duruşu var. Akciğer bak güzel bir organizm. Yani mesela. İç organlarımızdan hep bahsediyoruz. İç organlarımızdan biraz da dış organlarımızdan bahsediyoruz. Mesela gözümüz olabilir veya parmaklarımız olabilir. Organlarımız konuşuyor. Evet ona yakında zaten Bahir Bey organlarınız konuşuyor ha. Evet organınız konuşuyor köşesi ilerleyen günlerde sizlerle beraber olacak sevgili dinleyiciler. Bu arada şu başlığı vereyim mi ben? Ver. Seni mahrum etmedim ama dinleyicilerimizi de mahrum etmeyeyim. Şevval Sam, Şehnaz Sam ve çok değerli anneleri Leman Sam. Üçü birlikte bir röportaj vermişler. Bu üçüncüsü kim? Şehnaz Sam. O da oyuncu var ya. İşte yani hayır, diğer kızı. Diğer kızı mıymıştı? O da şarkı söylüyor galiba aynı zamanda. İşte bir sonuçta ailede. Sonuçta bütün aile sanatçı. Evet. Ondan bir röportaj yapılmış bir değerli gazetede. Bu röportajda işte güzel bir çok hoştu zaten çok güzel hanımefendiler. Üçünün fotoğrafı var böyle güzel bir poz vermişler. Onun üstüne de başlık hazır. Ne olabilir? Ne olabilir Oktay dur ben bir şey yapayım. Ben hazırlıklarımı yapıyorum sen şey yap. Hazır mısın? Ellerimi ısın. Kan bağı değil. Ne bağı olabilir? Sam bağı. Teşekkürler lütfen. Şu anda gökyüzüne bakıyoruz. Havalanan atlar. Uçan atlar. Yalnız çok güzel değil mi ya havalanan? Ben hiç öyle canlandırmamıştım gözümden ama böyle yerden atlar koşarak yerden havalı. Koşuyorlar sonra havalanıp gidiyorlar. Nasıl? O bir tane bir firmanın şeyinde vardı. Hangi firma? Uçan atlı firmanın. Hangi? Havayolu firmasının mı? Başka kaç tane uçan atlı firma var Oktay? Bir de Rulman firması var ya, o da öyle. Ha at. Onu. Rulman. İmi imi. Gel bak içeride bir şey söyleyeyim sana. E o zaman güzel şarkı dinleyelim. Gıybete de son verelim Oktay. Evet ya, yani son gıybet verelim. Çok çirkin, çirkin bir şeymiş. Oldu. Buradan zaten ne kadar çirkin bir şey olduğunu da hepimiz bir kez daha anlayalım diye böyle bir şey yaptık. Ve son kez yapıyoruz bunu. Bundan sonra ağzımızı bu konuda açmayacağız. Açmayacağız. 2 kilo konuyu... et yedik mi şu anda? 2 kilo değil. Nereden 2 kilo? Yani biz şöyle şöyle 2 parça yemiş sayılırız. Bir şey yedik sayılmaz yani. Gagalıyor. 9.55 oldu saatimiz ve Modern Sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Sevgili Avril Lavigne kusura bakmasın. Biraz kısık tuttuk sesini. Biraz kendisinden kısık tuttuk. Bir hoşça kal diyelim istersen. Hoşça kal diyelim, bugün Perşembe. Bugün Perşembe. Kaba bir hesapla yarın Cuma. Evet, haftanın son gününde yine sizlerle beraber olacağız. O zamana dek herhangi bir şeyimiz var mı? Yok, güzel bir gün bir olmasını diliyoruz. Evet, hepinize güzel bir gün olsun. Süper bir gün geçirin. Süper mükemmel bir gün. Bir gün geçirin. Biz bugün biraz uykuluyuz. Niyeyse böyle bir ağırlık var üstümüzde. Haftanın yorgunluğu. İşte benim tatil sonrası yorgunluk. Oktay'ın genel yorgunlukları üst üste bindi. O zaman yarın görüşeceğiz. Evet diyorum. Yarın görüşeceğiz. Söz. Tamam, yarın görüşünceye dek o zaman sizi Avril Lavigne'le baş başa bırakalım. Hayırlısı olsun Avril Lavigne'e de. Anlaşılmadı o son dediğiniz. You know that I'm a crazy Gagalio Gagalio Gagalio Gagalio. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler, hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.